Na bombana na kini epesanga mayele na koma komike bisa Onga na batela limbala tosali pe mingyo Yanga na mawaso baide sila kokokana na bolingo Sekele alibala na dako esengise komprensio basusu tina to ebiteo Mabala mazali kokufa ezaleli ya mwasi na mobali pe ya bombanda Sika na batela libala lisili kobota Basa na bomba na mingi basuto la bango pena bana Oyo elingie ya mbonga pena kolinga kaboya Na vana bomba na nakini epesa nga mayele na komba komike visa Onga na batela libala lisalipe mingyo Yanga na mwaso baide sila kokokana na bolingo Sekele alibala na nako esengise komprensio basusu tina to ebiteo Mabala mazali kokufa ezaleli ya mwasi na mobali pe ya bombanda Sika na batela libala lisili kobota Basa na bomba na mingi basundo la bango pe na bana Oyo elingie ya mbonga pena kolinga kaboya Batikela bango ba misalisa mukumba ya ndenge oyo Libala bomba na mama na meseniteo Na bangisa nzoto na ganda likama Sikatriso na boya na nzoto Kitoko mamba botangayo Eloko bako benga kabo omba na mama Nasala pe mingi na libala bomba na Nasikela baninga basala Tinite ya nzoto mamae Ngai bibi na boina Ngai mitelenga no bapangi Nasua ya ngai ya sur na vanda Oyo anime la kangae Malo banyoso na boli ngaka Nasali mwana ya kina Boli na lipopo bapangi Masala bomba na mingi basundo la pena bana Matikela bango ba misalisa mukumba ya ndenge oyu Okajeri Okajeri Okajeri Matabisa yeah